فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن غيستيال إدلكين بميل كستوى جوكتان وصودا وادا برنامج كالوحة وريسي دايدا عدى القرقان عاو وقو تلادا أهنا وحات كل غيست دونتان سدحية طبان أسكري أو لغو ديلاي قبل كغدو يم مجاهدين تأل شباب أو ورسحة فضيت كسوساري أسكر تلغو لاي قبل كاسي إنما دا مجاهدين تأل شباب أو فوريه هولغ لك لدوان halkay bay ka dhaceen faahfaahin ayaan idin kaga haynaa muddada aynu ku guda jirno barnaamijka. Sidoo kale waxaad dhageyso doontaan atmis oo ka baxday furuntii ay ka difaacaysay magaalada Jowhar, waxa dhibaato ah oo ka jiray deegaanka ay ka baxeen. Waraysi arrimahaasi ku saabsan ayaad maqli doontaan. Mid ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed oo soo dhaweeyay dagaalkii lagu xasuuqay ciidanka Itoobiya, waraysi aynu la yeelanay ama doon Cabdullaahi Ansaari ayaan barnaamijka idin kugu haynaa. Dadka ku nool baadiyaha Rabluure oo gacanta ku dhigay maxaabiis hor leh oo ka tirsan xabashida Itoobiya kuna wareejiyay mujaahidiinta, tirada maxaabiista waa imisa? Waraysi arrimahaasi ifinaya ayaan idin haynaa. Qodobadaas ayaad dhagaysan doontaan. Waa mar kaliya dhuuxa. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وأفرت بشا ربيع الأول سنة دكون أفر بقول أفرتن يشان تهجرقة أنكو بلونو برنامجك سدعية طبعا أسكري وكتر سندولة دايا كنا فوايي قرح لنبك صدي كولونيو كبح دي دقمدة الدولة وكنا سيجي دي دقمدة اللوقة kolonyada weerarka u haleelay waxa ay galbinaysay sarkaal lagu magacaabo Rashid Bohol, kaas oo ah abaan duulaha guutada tobanaad ee ciidanka dawladda, waxana soo gaaray dhaawac culus. Taliska xarakatu Shabaab Mujaahidiin ayaa soo saaray war saxaafadeed ay ku faahfaahinayaan dhacdadaasi. War saxaafadeedka mujaahidiinta ayaa lagu bilaabay waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna diinu lilaah fain intahuu falaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin. Howlgal qorshaysan oo ay ciidamada mujaahidiinta maanta duhurkii ka fuliyeen wilaayadda Gedo ayaa waxaa lagu beegsaday sarkaal muhiim u ahaa cadowga, kaas oo lagu magacaabo Rashid Bohol iyo ciidamo uu la socday. Howlgalka ayaa ka dhacay inta u dhexaysa degmooyinka Luuq iyo Doolow xilli ay cadowga qorshayaal ashahaadala dirnimo ah ugu socdeen degmada Luuq. Sarkaalka murtadka ah ayaa muddo waxaa ku raad joogay ciidamada mujaahidiinta ee wilaayadda Gedo si looga abaalmariyo dhibaatada uu geystay shacabka muslimiinta ah ee Gedo. Howlgalka waxaa lagu dilay baa la yiri 13 ka mid ah ciidamadii cadowga ee la beegsaday, waxaana ku dhaawacmay 3 kale oo uu ku jiro sarkaalkii hoggaaminayay, kaas oo dhaawaciisu daran yahay isla markaana loola cararay Muqdisho. Sidoo kale waxaa howlgalka lagu burburiyay gaarigii khaaska ahaa ee sarkaalka murtadka ah, kaas oo ay cadowgu burburkiisa goobta uga carareen. Mujaahidiintu Allah ayay u mahad celinayaan, kadibna waxay u mahad celinayaan cid waliba oo gacan ka geysatay beegsiga madaxda murtadiinta iyo saraakiisha hoggaaminaysa dagaalka shariicada dirirka ah ee ay saliibiyiinta iyo murtadiintu ka wadaan wilaayadka Islaamiga ah ee Soomaaliya. Howlgalkan iyo kuwo kale oo badan oo la mid ah waxay muujinaysaa in saraakiisha riidada iyo mujrimiinta ashahaadada dirirka ah aysan marnaba ka baxsan karin ciqaabta Allah, isla markaana gacanta dheer ee mujaahidiinta ay soo gaari doonto insha Allah, ama ha dhowaato ama ha dheeraato ayaa la sii raaciyay. Xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxa ay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah, hirgelinta shariicada islaamka, iyo inay dhammaan ulalka muslimiinta ah ka xorayso galada iyo murtadiinta dabadhidhifka u ah. Waxay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab balan qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhidhifyadooda murtadiinta ah, ilaa ay giiga Soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay, iyo ilaa diinta dhammaanteeda ee Allah keliya u sugnaanayso. الله سبحانه وتعالى وحيره ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي. مركنا دعدو ينقص دعي ورقبتك الفرقان qarax mujaahidiinta ay ka fuliyeen degmada Afgooye ayaa la eegtay ciidamada ka tirsan dawladda oo ku sugnaa gudaha degmadaasi. Waxaa qaraxaasi ku dhintay 3 askari, mid kalena waa uu ku dhaawacmay. Muqdisho ciidanka mujaahidiinta waxa ay maanta 2 qarax la beegsadeen goob ay ku qayliyeen ciidamada dawladda kuna taala xaafadda Darussalaam ee Muqdisho. Dhimashada waa 3 askari, dhaawacna waa 7 askari. Shabeelaha dhexe maanta waxa ka dhacay dagaal lagu jabiyay ciidamada dawladda kuwaas oo ku sugnaa dawladda degmada Mahday. وحا دقال كاسي لغو دي ليلة بأسكري ترك لنواء لغو داواعي. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. dadka baadiyaha rabnuur ayaa gacanta ku dhigay 3 askari oo ka tirsan ciidamada Itoobiya. Hadaba ku soo dhawaada waraysi ku saabsan askarta gacanta lagu dhigay. Ugaran magacaada nagu bilow iyo halka aad ku sugan tahay. Magacaydu waxa waaye Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen waaye. Hadda waxaan ku suganahay deegaanka Quraacleweyne. Maxaa ka cusub deegaanka Quraacleweyne? Quraacleweyne waxaa ka cusub meel waxa waaye dowladkiisa shalay dagaal aad ka dhacay. Nimanka Itoobiyaanka safar lagu galay. marka nimankaas aad la wax duuqo waan garta marka kadib maanta anaga waxa way deegaanka meel oo hadda baadiyaha anaga jooga ayaa niman la sheegay oo nimankaas farxad kooda oo saddex oo meel socod nimankii waa raad raaci insaan u raad raaci meel ay ka jooga u tagay bal markii aad u tagaysay xaalad noocay ay ku sugnaayeen oo idanka waxay ku sugnaayeen niman oo aad u rafaadsanay ahayn hubkoodana waa wateen markii adiga waxa way niman daalinay ahayn niman daalin oo aad dhibaato u muuqatay ahayn waan garta marka niman oo aad u duleysanay ahay niman oo aad u duleysanay ahay marka maxay qoreenowaa wadaa u tagtay marka aan u tagay haddii nimanka Itoobiya ahayn afkoodana ma fahmeynin marka waxaan yiri waxa waaye qoryaha ugu wareejiyay waa diideen marka ay diideen waxay dhaheen niyowna soo noolay marka waayay waan soo noolay qoryaha ugu wareejiyaan leh qoryaha inay ugu wareejiyaan waa diideen qoryaha ay la baxeen dib aan ugu baxay yar kale ay la jiray waxaan yiri yarkan waxa waa adiga nooda daahi marka aniga waxa ugu wacay nimanka kale ibraayde marka nimanka jeeshkiya waxaan ugu wacay ayakaas warka gaari ayakan ahaa waxa uu imaaday marka wakaas marka ay imaanka uu imaadeen kadib ayaka mid ka mid ahaa cararay markaad cararay kadibna waxa waaye raggii walaalihii ayaa meesha ku dhaawacay waa la soo qabtay marka saas waxa u dhacay nimankan hadda gacan ay ku jiraan ayakay qoryahooda wilaayada la wareegtay wilaayada la wareegtay aragga jeeshka la wareegay haa xilliga aad soo hesheen askartaas farxadka awaa goorma saaka subaxdii waa saaka subaxdii adiga hal saac ayaa raadkooda qabanay 2 saac meesha markay la gaaray 2 saac ay heedan u tagnay marka ay koomaal fadhiyo waxa way iska fadhiyay u tagnay marka saabkaas ay heedan qaabkaas aan u daba tagnay ee qaabkaas waxa u dhacay ee wax dhaawacyo ah oo ka muuqday ma jiraan mise maya dhaawac ma aheyn marka hadal dhaawacay mooga oo marka waxa arag xabalay ku dhacday ma aha dhaawac kale ma qabin marka ma noocaas ay ahaan dhaawac kale ma qabin rafaad kale ma qabin mooga dhaawac ma qabin ee qoryaha ay ku hubaysanayeen bal ma noo sharix kartaa qoryaha ahaa aakay ahaayeen saddexdaba aakay kala ahaayeen mid waxa waaye koryaan oo wuxuu ahaay waxa waaye baakade oo beerlaab eh midna wuxuu ahaay waxa waaye qoryadan waxa waaye dabada sirsan oo dabada geedka oo faruurka loo aqaana ayuu ahaay midna isnagana aa ku ahaay afkan waxaa kaga xirnay wax kaas masoodaa umali aa kaga xirnay dabadana caagu ka ahay isagana aa ku ahaa adi caakii oo caagaas ahay aaday u argagaxsanayn aaday u argagaxsan markaan ku baxnay waxa waaye aad ay u argagaxsanayn marka nimana oo aada hada roob ugu muuqday ahayn aad u argagaxsan marka wakaas oo aashaas ay taaday meesha maxaa kaloo rafaad ahoo idinkaga muuqday rafaad aad u darna ka muuqday niman oo daruuf ay ka muuqato xataa suwaalahooda waxa waaye oo tuutaha ay tatolan yihiin aad uga tolan yihiin ahayd oo erbad lagu tolay oo duncale ku tolan tahay oo aad ay gaajo ugu muuqtay ahayd oo adiga qaxootay camal waxa qaxootay ay ka imaaday camal ahayn oo kuwaas askari fiican maahayn qoryaha maag wateen ayaga niman qaabkaas ahoo aad u liitaa ahayn aad u liitaa فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي ويها قبه هر اي برنامج كروحة ايان طلاب سنينة مؤسسة الكتائب اياب باهي سي سوردة دقال كي عسولا اي شلاي كدعا دولايت كرب لوره اسلام مركانا لقول لايي عيدان بدن او كتير سن دولادة اتوبية فافاهين كساب سن سوردة اي معلومات كاي حنبار سنايين وكان عبدالله ياسين جامع ونوسي انبخادة hortayda waxa ka muuqda 427 sawir oo ka turjumaya hoog iyo baa u soo hiday xukuumadda Itoobiya ee ku caanbaxday gabadfalada ka dhanka ah muslimiinta bariga Afrika gaar ahaan Soomaalida shalay subax oo taariikhdu ku beegnay 2/3/1445 ee hijriga geesta kalena ku astaysnay 17/9/2023 waa maalin galaysa diwaanka dagaalada caalamka ka dhacay ee lagu laayay ciidamada mid ka mid ah dawladaha qabki isqaadqaadku qarka ka riday askar loo dhameystiray tabar ciidan iyo hub xaqiiqada kristaankana lagu gardaadiyay watayna gaadiidka gaashaaman ee xabadu aanay karin loona xil saaray in ay qariirada adduunka ka tiraan wadanka Soomaaliya iyo inay shariicada Islaamka ka suuliyaan bariga Afrika ayaa ayagoo ku jira safar ee hadafkooda ku xaqiijinayaan waxa lagu laayay dagaal gorfeynka dib gumaca loo qaatay dhul carre gaduud ah oo ka tirsan gobolka Bokool gaar ahaan degmada Rabdhuure ayaa waxa gabaaran dugaaguna uga gaajabeelay ciidamada Itoobiya oo sida ari weerlaayay u daadsan kuwani waa ciidamada ay soo tabantaabiyeen Mareykanka qaramada midoobay Ingiriiska midowga Yurub Yuhuuda iyo dawladda ay ka soo jeedaan ee Itoobiya waxaana la filayay in ay guulo soo hooyaan laakiin si ayagii ayaa eber laga dhigay sawirada horteeda ka muuqda waxa lagu arkayaa askarta qaarkood oo amniyadna furnimo lagu laayay amniyadkaas oo lagu dahfuray weerar xarakada shabaab mujahideen shalay subax ay kula jarmaaday goob ciidamada Itoobiya ay ku hayeenayeen oo ku taala duuleedka degmada Rabdhuure ciidankan ayaa wixii ka yimid dhanka dhulka Soomaaliyeed ee Itoobiya ay gumaysato waxaana ku wajahnaayeen degmada Waajid si ay u beddelaan ciidanka Itoobiya qaar kale oo kamid oo halka ku sugan dagaalka ayaa amniyadkan furnimo kadib wuxuu ka bilowday jahooyin kala duwan waxaana askarta badankood lagu toogtay goobo ay ku haydeen halka qaar kalena ayagoo cararay dusha laga toogtay sida sawirada ka muuqata midadka qaar waa kuwa koox koox u yaala sawirada qaar waxay muujinayaan ciidamada xarakada shabaab mujahideen oo markaas uu maarta la dhacaya ciidanka Itoobiya ee duulanka ku soo galay Soomaaliya sidoo kale sawirada waxa ka muuqda askari Itoobiyaan ah oo maxbuus ah halkan waxa ka muuqda sawirada gaadiid gaashaaman iyo nooca uuralada loo yaqaan iyo gawaari kale oo dagaal oo gacanta ay ku dhigeen ciidamada xarakada shabaab mujahideen gaadiidka qaar waxa ku xiran hubka dagaalka oo ku jiro qoriga suuga loo yaqaano sidoo kale waxa la arkayaa gaari nooca caafimaadka ah oo ciidamada Itoobiya isticmaalayeen kaas oo ka mid noqday gaadiidka xarakada shabaab mujahideen ay la wareegtay baabuurta qaar waxa ku raran sanad military xarakada shabaab mujahideen waxa ay sheegtay in dagaalka shalay ka dhacay duuleedka Rabdhuure ay ku dishay 249 askari oo Itoobiyaan ah dagaalka shalay ka dhacay Rabdhuure waxa uu 10 lama ilaawaan ah u yahay ciidamada shisheeye ee kale ee gudaha dalka Soomaaliya ku sugan qayb hore ee barnaamijka uu xayan talabsanayna atmis ayaa banaysay deegaanka biicade oo aha furuntii ay ka difaacayeen magaalada Jowhar ee Shabeellaha dhexe waxa ay ku wareejiyeen ciidamo yar oo ka tirsan dawladda ciidamada shisheeye ee Burundi u dhashay ayaana ka baxay deegaanka biicade haddaba dhibaato ceenke ah ayay u geysteen bulshada iyo deegaankaba nabadoon Muqtar Dhubow oo deegaankiisu yahay biicade ayaa u waramay idaacadda Al-Furqaan nabadoon Muqtar Dhubow ku soo dhow idaacadda Islaamiga Al-Furqaan waxaad magarantaa bal ciidankii Shabeellaha waxa ku sugnaa ee shisheeye kuwa baxay iyo bal xaalkooda sidoo yahay bismillaah alxamdulillaah salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah aad baan ugu dhowahay idaacadda haddaan u soo laabto su-aasha jawaabteeda ciidamadii shisheeye ee Burundi nimankaas waxay baxeen qaab baqasho ahay u baxeen beryahanba deegaanada ay ka baxayeen wilaayada Shabeellaha dhexe meelo badan ay ka baxeen sida Xaaji Cali Cadane meelo badan ay hore uga baxeen haddana kuwan biicado qaybtooda ayaa timid ama xilliga ay baxayeen marka way baxeen gaadiid fara badan ayaa soo galay magaalada biicade gaadiidkaas waxa uu qaaday alaabihii cuslay iyo kunteenaro alaabo badan uu qaaday ciidamada qaarkoodna way raaceen sidoo kale waxaa jiray shalay oo bishu ay la aheeday Rabiicul Awwal 2/3/1415 jeer ayay diyaarad u qaadaysay ciidamadooda marka dhulkana way ku baxeen hawadana way ku baxeen marka sidaasay ayaan ciidamadaasu deegaanka biyacadana waxay ku sugnaayeen muddo taqriiban ku dhow 8 sano waan u maraya 8 sano inay ka dhimantaha 4 bilood keliya waxayna soo galeen taariikhdu markay ahayday 2016 bishii 2aad February 2019 ciidamada gaadiid iyo qalab kala duwan ayaa meesha u yeelay waxay ka tageen ma jiraan waxay ka tageen ma jiraan xerada oo haweysa ay ka tageen waxa la sheegay 2 nin uga timiday gobolka xajiis inay qarigoodii ku wareejiyeen oo meesha ay joogeen marka hadda ciidamada xerada la wadiin karo oo meesha ay ku qaabileen ma jirin meesha si baqasho ay uga tageen halkaas ay beriyahanba ay joogeen iyagoo alaabahooda ka arursahay muddo asbuuc ama 10 maalmood ayay gaaraysay xilliyada ay isu diyaarinayeen safarka oo baabuurta lagu soo gelaysay xeradan ay ku jireen iyagoo alaab ku raray marka ku ugu dambeysa ka ay ka baxeen dhammaantood iyagoo wada socda ayay waxay mareen dhanka bari ayay mareen iyagoo xaajacal iyo xaajacal maarsiima dhankan la yiraahdo raagaceelle iyo wadadaas xeebta ayay aad iyo aad u qaadeen intaas ayaan ka ognahay marka inay muqdisho tagaan laga daadguray ayaa la doonayaa ay halkaas ay ku dhowda arrintu maadaama ay yihiin ciidamo shisha oo kasii baxaya halkaas ay ka bixi doonaan waxaana leenahay ilaahay kuma daraado ilaahay ayaa naga kaasiyey wadankeena haddii ay nooga baxeen inta dhimana ilaahay naga saaro insha allahu tacaala sidaasaan leenahay ciidamadan wadanka Burundi ayay u dhasheen ma waxba ka faa'iideen mase dhibaato idin geysteen intay meesha joogeen ciidamadan intay deegaanka ay ku sugnaayeen dhibaato fara badan ayay u geysteen bulshada muslimka ah qaybaheeda kala duwan haddii ay naqalaheeda dhalinyarada haddii ay naqalaheeda cid kastoo meesha degan dhibaato aada u fara badan ayay u geysteen hadday naqalaheeda bulshada waxaa kamid a ilay kuma daraaday fashahaad badan inay meesha ay ka sameeyeen hadda waxaa la sheegaya xerada hadda ay ka guureen qayb kamida in xashiish ay ku tacbanay marka fashahaadoodu wax lasoo koobi kara maahan weliba dadka da-yarta ahaa aad iyo aad aad u fashahaadihayeen nimankaanu sidoo kale waxaa jira dhibaato kale oo dadka deegaanka ay ku qabeen hadda waxaa jira dhulka ku taagsan oo ahay meesha ay degeen dhul zaraaco ama tacab waxaa dhacday inay dadka u diideen beraha qaarkood in la tacbado hadda aniga dhulan kulahay meeshaas dhulkaan kulahay waxay u ogolaa waayeen in reerahaygu ay ku tacbadaan badarka boordiga ama misegada loo yaqaano iyagoo ka cabsaday dhahay shabaabaa noogu soo dugaalahay dalag kor u baxa ma ogolin marka dhibaato badanaa lagu qabay digirta iyo sisada qaaway ogolaayeen marka nimanku dhib badan ay bulshada ku hayaan wax lasoo koobi kara maahan dad badan ay dileen oo ilay kuma daraadeen dadqayb jifin oo ama waaliyo ku jirto habeenta iska socda way dileen xoolo fara badanoo dadka dileen oo cidna uma gdhibin waan ognahay oo meelaha maraya dhulku dhul daaqsima waaye waa dhul beerale xoolaha qaara kusoo dhuwaay cabsi ay qabaan wixii maduubo socdaba waxay umaleeyaan mujaahidiinta ay umaleeyaan marka sidaasay dhibaato badan uga geysteen deegaanka waxaa tiri dhalinyaradii aada u fasaadinayeen dhalinyarada ay fasaadinayeen ma wiilasha oo keliya mase gabdhana way ku jiraan maxayse tahay fasaadinta waa qaab caynka ah runtii waxaaye waxay barayeen daraagiskaas dadka way barayeen dhalinyarada wixii u dhawaado dhan oo sidaasa way kusoo dhowayahayeen inkastoo haddana dadku dad bulsho muslima ay in badan ay dadku kala dagaalamayeen haddana wax badan oo yacni ilahay kuma darada ay dhibkaas ay gaarsiyeen oo aad u jiraan oo dhalinyaro faltal xumadaas ay ku raacday waa jiraan meelaha ay tagaan ciidamadan shee waxaan aragnay caruurta iyo haweenka ayay aada ula macaamilaan maxay tahay sirta ku duugan in haweenka iyo caruurta ay la tacaamulaan sirta ku duugan waxaa waxa dhabay u socda amba bulshada dadka ugu liita ama ilahay kuma daraadee taqyiirka lagu sari karo ama la bedeli karo waa cidda ugu nugul waa haweenka iyo caruurta sidaas darteed ayay u doorteen runtii waa jirtaa ceeldiyoodada meesha ku yilay oo iyagoo aysan lahayn oo ay xoog ku qabsadeen ee uu lahaa nin la yihaahdo xuseen cabdi culu ceelkaas waxay siligeeg dhex gashadeen bulshada waxay yihaahdeen ciddi biirateynta kasoo doonato waan uga dignay waxaan dhanay haweenka cid ka doonan karta malaha magaalada ceel kare ay leedahay ceelkaas kale ha lacago iyaguna waxay ugu baaqayeen inay leeyihiin kanaan sifaynay oo ilay kuma daraadee aan ku samaynay biyo macaan ka keenay ka qaatan sidaasna waxay ku rabeen haweenka iyo dadka da-da yar inay ku duufsadaan marka annagoo la hadalnay oo hadalkeena gaarsiinay bulshada iyo dadka waxgaradka oo indheergaradka ah taasi waa laga badbaaday alxamdulilah dhowr maal xilliyada jiilaalkaay dalbi jireen dadku inay cabita biyaha ka qaataan meeshaas waana ka celinay waxaan dhahnay fashahaada ka imaaysaa ka badane halaga joogo bulshaduna in badan oo kamida aaday nooga aqbaleen biyo cabde iyo nawaaxigiisa waxa ay kamid ahayn dhulka shareecada islaamka lagu xukumayay ciidamadan intaysan soo degin iyagu maxay wax ku maamulayeen hadda iyagu sidaadaba waxay faafsahayn waa la yaqaanay mogta iyagu diinta ifaasayaan waa dastuur ifaasayaan waa diin la'aan ifaasayaan waxay u dhaqmayaan oo ilay kuma daraade ay dabaabadka ay ummada ugu leeyahayaan waa in diinta islaamka aysan ka dhaqan gelin deegaanada ay yimaadaan waxa ay la dagaalansan yihiin waa diinta islaamka sidaas darteed waxaad arkaysaa cadownimada ay qabaan in ilaahay kuma daraade caruurta ay ilaahay kuma daraade kufar shahaadihayaan waxyaaba kale oo ay dugsiyada xataa dagaal ay leeyihiin oo aysan ogolayn dugsiyada qur-aanka kariimka lagu barto aysan aad ay u ogolayn oo ilmaha yaryarka ay leeyihiin kubad iyo waxsaas intay u tuuraan ay leeyihiin ciyaar ay leeyihiin dhibaato badanaa nimanka lagu qabay ilaahay si waa naga duqaaday nimankaas madaxda oo siyaasiyiinta oo deegaanka soo jeeda oo kuwa dowladda federaalka ka tirsan ugu horeeyaan markay ciidankan imaanayeen horumar bay idan wadaanay lahaayeen aw horumarkii ay sheegayeen wax horumar la yidhaahdo oo ay nimankaasu wadeen gaalada ay waday ama jirto sideedana meesha kitaabka ilaahay ayaa lagu xukumayay raayadaa ka taagneeday marka ay soo galeen xoogaa lagu soo galay nimankan murtadiintana waxaa la rabay inay ka hoos shaqeeyaan nimankaas gaalada waa u suurageli weysay wax nidaam la yidhaahdo oo ay ka dhiseen way waayeen gaaladuna waxay noqotay kuwo godad ku jira oo iyagua xoogooda aan wax ku fuli karin oo cabsi ku noolahay ahaayeen sideeda waa la wada ogyahay dhibaatada ay ku noolaayeen nimankaas godadkoodii ku xaari jireen raashinka ilaahay kuma daraaday xilliyadii hore 2016 markay soo gelaayeen bilihii hore baa gaadiida lagu soo gaarsiin jiray waxaa la awoodi waayay markii dambe in gaadiid laysku gaarsiiyo sahaydooda hadday naqan laheeday ta ay quutaan iyo sahayda military intaba waa awoodi waana inay dhul maraan waxay haddana qarash fara badanay galeen in diyaarad wixii lagu soo gaarsiiyo wixii aan loo adkaysa waayey duuritaanka hore midda keentaba waxaa ah dhibaatada masarka ama maaliyadda ku baxaysay oo ay u adkaysa waayeen namakitaa kuleeyahay taasaa soo dedejisay bixitaankooda oo hadda ma waxaad leedahay wax gaadiida oo dhulka ku imaanaya biyacadimo imaa jirin tan iyo muddo dheer ee diyaarad unbaa wax loogu keeni jiray sideeda sanado ay joogaan markii laga reebo sanadkii 2016 bilihiisii awaa-ilka ahay markii laga reebo 7 sano kale waxay ku joogeen wax diyaarad lagu quuday ku joogeen maana wax dhulka usoo mari kara way waayeen waayahay haddaad tihiin reer biyacade iyo dadka ku dhaqan afarta tuulo deegaanada laisku yidhaahdo iyo guud ahaan gobolka shabeellaha dhexe maxaa idinla gudboon waxaa nala gudboon alxamdulilah inay maanta aan dareemayno inay shalay raayadii tawxiidka ee deegaankooda ka tagtay mar labaad inay kusoo laabatay inay hamuun badan ay u qabaan iyadoo saas ay tahayna waxaa jira weli niman la yidhahdo hirshabeelle isku dayaya inay meesha haddii ay gaaladii ka dhaqaaqday oo burundi oo meesha ka baxay ay isku dayaan inay xeradii ay nooleeyaan isku dayaya uma suurageli doontaan leenahay sidaas darteed anagoo ka faa'iideysaaya fursadan idaacadda alfurqaan ay siisay waxaan bulshada muslimka ah ee ku nool deegaanka loo yaqaano afrika tuulo aan ku baraarujinayaa inaysan ku dhagman nimankaas mar haddii xooggii gaalada ee ilay kuma daraay oo shishay oo naga tegay inaysan murtadiinta aysan ku dhagmin murtadiintu waxay kasii xun yihiin gaaladii kasii xun yihiin sidaas darteed yaysan soo dhaweysan aan leenahay taasna waa baaq aan u dirayo dadka ku nool deegaanka biyacdo iyo meelaha la ood wadaagta ah sida albaraf miirtaqo iyo intalabada mahabay iyo degmada juhar intaba guud ahaan intaasaan leehay marka waxaad leedahay dowladda federaalka iyo maamulka hirshabeelle wax wanaaga idinma wadaan wax wanaaga uma wadaan waxay kasii daran yihiin gaalada meesha ka guurtay uga sii daran yihiin maxaa yeele waa isku dhaqan waa isku diin waxay wadaan waa hal far wada waa kuwa meesha ka tegay iyo kuwa hadda raba inay sii joogaan biidnillaahi tacaalana uma suurageli doonto inay sii joogaan xeradu siday u bannaan tahay ayaa looga taagi doonaa raayadii towxiidka ee 2016 ay gaaladu soo weerartay ee halkaas laga taagi doonaa insha allahu tacaala hadda yaa jooga oo ama maamula ama ciidana hadda xilligan aad maal hadlayso hadda aan kula hadlayo wax hadda jooga oo la dhihayo maamul waayo ma jiraan way bannaan tahay ceelbarfaa bannaan miirta waa bannaan biyacaddaa bannaan haddii laga reebo hal nin oo 4 baabuuro tignika wato oo loo yaqaano cali xoogay kana tirsan maamulka hirshabeelle ee marba meel u hoora biidnillahi tacaala waxaan rajeynaa isagana inuu dhaqaaqi doono iyada dabakici doono ilan awoodu meesha kusii joogo ma leh wax dowladda federaalka xaggeeda ka jooga ma jiraan ciidan mahaas joogo ma jiro awna lagumaba samayn ba wax maamul la yihahna lagama samayn nimankaas burundigaa joogi jiray haddii 10 nin ama 5 nin oo boliis oo gobolka lagasoo diro juhur lagasoo diraa uu maa jiray 10 kina waa ka tageen hadda cid joogta dhamale markii ay nimankaanu tageen saakay waasuna way ka baxeen أدرد ما صنعت كسوعها نبضون مختار دوبو أو كمدة إن درجات قبل كشغل لحد حق وح ونقول رمي إذا ماذا برند أو كبحي دجان كبيع عد أو قبل كشغل لحد حكت صن. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي. قبل هذا البرنامج كأوحى ينقصي سقيناه. وقيل شاء لخن كقبل كجدو أي صور دويه. إذا ماذا إتوبيا اللجولة يقبل كبكول. نبضون عبد الله أنساري. أي أورا ما يربين تلفقان وحنا ورستوريه هنا ما هذا البيت. وقارين نبضون كصدو إذا عدي إسلام نجاه الفرقان. الحمد لله وحده وصدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. إلهي بامعلي أدر وكل وعي عده وما تندم بعض الفقان. وتحي إن sida la socoto weerar xoogan oo ciidamada Itoobiya lagu xasuuqay ayaa ka dhacay gobolka Bakool marka waxaad inaga warantaa adigoo weerarkan ee aragtidaada iyo shucuurkaaga ka diibanaya cadaawada Itoobiya ay u hayso umada Soomaaliyeed. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda qawlan wa su'alan alayhi horta subhanahu wa ta'ala Allah ba mahad kulligaad iska leh mahadda maanteed Allah ba qaatay subhanahu wa ta'ala thumma dadka naga farxiyay oo qalbiga naga baariha maanta ka dhigay oo farax dadkii ilmaha indhaha naga ilmo ku soo joojiyay oo ubadka iyo haweenka maanta ka wada farxiyay dadkaas waxaan leenahay adduunka ku xisooba aakharna ku xisooba taa waa intaas midda labaad dadkaad waalidkood iyo walaalkood balaysa weeraray maanta waajibkoodi qaatay u dulqaada weerarada adeer marka dagaalka socda hadde cadaawada anaga iyo Itoobiya naga dhaxayso ma aha mid qormado iyo wareysigo iyo gaarayo waa mid ay idaacaddu in badan ka hadasho oo ognahay diiwaanka taariikhda ay ku jiro laga soo bilaabo 1848 ila maanta saaka oo maarka ahad ahayd oo booca lagu xasuuqay buu dagaalka nagu socdaa waliba dagaalka naga waa dagaal gardarra oo ayada ay inta wado taas marka cadaawada umadan kala dhaxayso iyo dhibaatada ay geysatay iyo intay dad laysay iyo intay guuldarro umadan badeeyay intay agoontaysay ma aha waxaan maanta hadda halkan dhameyn karnaa inta badan dadka wax garadka oo soo jeeda way la wada socdaan waana laga hadlay in badan waatay si gaar ah markaan diirada u saarno maxaa kamida waxyaabaha lagu dareemi karo cadawtoyadeeda ay Soomaali ku sameysay hadero dagaalka Itoobiya ay nala gashay horta wax la xisaabi kara ma aha laakiin hadaan mid iyo laba soo qaato dagaalkii Muqdisho oo 2016kii dhacay 2016 afwan dhacay oo Muqdisho ka dhacay taariikhda way qortay dadkii ayaga ahaana waa wada joogan maanta qofka aan maarka aan adduunyada sidiisa uga tagin marka dadka hadda maanta jooga oo mufakirinta ah in rigooda intaas uu soo wada gaaro ma aha taariikh fog taas marka waa la garanayaa wixii ummadan ku dhacay laamiyadii maarka la waray barimbageydadii iyo haweenkii iyo kareetooyinkii iyo dameeraha in laamiyada la waray in maarka dabaqyada dhulka lala simay in maarka guxushaagi iyo maarka odayaashi la laayay in maarka masaajidda la duqeyay oo intaas oo culimo oo tukanaysa masjidka dhulka lala dhigay in maarka dadka suuqa adeeganaya qofkii bac wataba la toogtay oo askari Itoobiyaan u toogtay asoo ku shish baranaya ama damac uu ka haya waxa bacda uu gacanta ku wado adeer waxaas marka ma aha waxaan hadda dhamayn karnaba waa wax qof walba oo hadda maanta ama talinaya ama wax garada waa ogyahay taas marka waa midaas waa midda ugu fudud midda kalena oo ayada taas la midka ara waa la ogyahay ay ka samaysay ma garanaysaa buura xawa iyo luuq iyo ilaahay waa ku ray waa la ogyahay adeer waxay ka samaysay rab nuur oo maanta hawshu ka dhacday taariikhda ay ku jirtaa diiwaanku ma duugoobin waa qoyan yahay waxa ay ummada ku samaysay maaha wax alif iyo ba iyo ta iyo ja ku soo koobmaya maaha taas marka waa maxaan ku dhahayay waa soo xitraada wax ilaa arkaysa ilaala waa ka dhantahay وعشر أن وذا آخرني هذا الملف كقوة قرار الله وذا هريك وهاي توبي على وذا أي نوهايس أنت هسنا نقول كنا قوم بعد لا تذا سكان عيسى أيضا حتى كي نوهايس تنتان تجنين لباتاس كمدة مركا مركا وعلى وذا أي نوقفك أو يهربت إلى أمدان لقطع باب يسوي دم يسوي دين كذا كتب قطع أمدان هو جيسو تكسيد اللود اللي هيو سلعة سعرت أحد قرن إنسان مثلا ملا هاد البنات كقولوا دقي ماذا أي كجاي سنة يال يعني بالخويس ميل دجن أو هير بادية أو ويل يا يعهور يا هوان إيو وذي في مي هو إسكتل في تركيا حين كوك أحسن هيو أو أورال لجوسو وير راي أورال لجوسو وير راي وحي كتوس هيسا يعني بكا هنا الضمير كديلان بيران ما هذا شيء حكم يا ما هنا الضمير كديلان وقف ماذا حكور وقادم اللواي صافي وجدد وراي لكن الله سبحانه وتعالى بكر بذا فيدي كشف كان فيدي ثم صد إلهي عزيزي وكتاب كودا إلهي أرهن شاقي باعثيك سعليي ومدنا مانتا واكعبي وحينا أغاتي إن عدوغا مانتا ميلا ساري كرا أولي إسكعلين كرا ومدو أغاتي بفضل الله وكرمي هذا المركة تاسبا مارتا قلبك نغا مركة بارح كيهون آد وقف يونا رنتي مانتا ويسل سدور غوم المؤمنين بالمالتا جوغنا حقيقة مركة إن على ود هذا مركة هذا الواقع على ود جون أوي على ود جون أوي حبيانا وقت بدن هذا وقت كذا قال وتهي مر هذا يصير استهي على ود يتوبين هير كي جالسين تهي أتكورن تهي مر بدن هري أدوه هذا الشيء محي تهي فرين تعود دريس ومدة الصوماليات كبر روكسن يكو أن ولي كبر روجن ومدة كم ده ينتبه هاي هذا نهارته إلهي بام هاتن سبحانه وتعالى مركلي مركلي مركلي الله مهاتن ثم waxaan leenahay umada Soomaaliyeed inta wax fahantay oo wax garatay oo baraarugtay oo diinkooda Ilaahay ugu xun sheegtay oo magacooda Ilaahay ugu xun sheegtay oo minnabadooda Ilaahay ugu xun sheegtay oo hoggaankooda iyo umaradooda ugu xun sheegtay intaas haday Ilaahay ba sharfay weyn ciseysan yihiin waxaan leenahay Ilaahay subhaanahu wa ta'aala qulubtooda iyo qalbiyadooda hasugo maartay hana duma waxaysu duwa taa intaas aan ugu duceynayna kuwa maqan waxaan leenahay een waagi haddu bariyay waana ogaadeen nimanka hadda qolada hadda fidada oo meesha iska taagtaagan oo araga loo tuurturahayo ayagu hadda xandul xeer kuma jiro dalalaan meel bay ka taala ayaga waxaan kala helnaana yaana leenahay cidii inta isdaba qabtay ayadu wax garatana hadda walhamdulillah een oo ilaahay baa ku mahadsan oo inaan dilno ama maartay gaalnimo ay ku dhintaan waxaan ka jecelnahay inay islaamina ku dhintaan ilaahay u toobad keenan ta marka halkaas aan qoladaas u deynaya qolada Soomaaliyeed oo shacabka isku sheegto iyo dadka maartay aan hadda hawshan aan arbi taa ka ahayn oo dhexda u taagneen waxaan ku leeyahay xaqina waa cadaaday baadilkana waa cadaaday maantana waa adoon barina waa aakhiro waxaan la rabaa xisaabta aad adigu adduunyada ku kasbatay inay aakhira ku meelmarisaa tarta waxaan leeyahay yuusan waqtiga idin ka tagin mar dambe taradudka iyo shakigana ha dhamaado maxay yeelay xaqiba cadaaday hadii waaga baryahayo ama qoraxda soo bacday la yiraahdo saacaba lagu qarinaya oo waa la qarin dadka laga qarin adduunka dhan haduu isu taga ma qarin karaa cadceedda soo baxday saxiix cadceedda soo baxday adduunka dhan ma qarin karaa haduu isu taga oo isku dayo cadceeddan nuurkeeda qariyo sidaasay maanta la mid tahay xaq iyo baadilka saasay u kala cadaadeen marka intaad fadhiga dadka cadaan oo maana tahay guntiga luuqsataan oo tiradudkiyo shaydaanta gudbadiisa iska maartaay tirtirtaan buuxiya suquufta iyo suquurta buuxiya codkiina hal maqlo maartay ummadana meesha ay u socoto waa meesha amni iyo amaana iyo khiyaarnimo iyo islaamnimo iyo umadnimada ku heli lahayde ha ka gaabin inaad doorkiina qaata intii socon karto ama wax qaban karta ama waxdiin dartana maartay guntida qoraha u qaadato هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي قدان عاو انتس ينقص أفميريا برنامجك لما انتين بسيطاسيو في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو